یا سیدی یہ ارشاد فرمایا کہ جامعہ کے طلباء جو کہ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں نہ اتفاقی ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ آپس میں بات چیت کرنا ترک کر دیتے ہیں. اسی طرح بڑے طلباء کو چھوٹے طلباء کے ساتھ اور چھوٹے طلباء کو بڑے طلباء کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. دو سوال ہے, ناچاکیوں کا علاج, یہ رسالہ پڑھ لیں, اس کی وی سی ڈی بھی ہے ماشاءاللہ, اس میں آپس میں ناراضگیاں دور کرنے کے تعلق سے یا آپس میں نا اتفاقیوں کے تعلق سے بہترین مواد موجود ہے. تو آپس میں جب تک دوسرے کا احترام نہیں ہوگا نا, اس وقت تک بات بنے گی نہیں. اپنے سے دوسرے کو اچھا تصور کریں, احترام مسلم بجا لائیں. پھر بھی اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو قرآن پاک کی اس آیت کو پیش نظر رکھیں, ادفع باللتی ہی احسن, اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. تو اگر آپ برائی کرنے والے بھلائی کریں گے تو وہ کب تک آپ کے ساتھ برائی کریں گے؟ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. کہ نجاست نجاست سے نہیں پانی سے پاک ہوتی ہے. تو اگلے نے بدسلوکی کی تو آپ نے بھی بدسلوکی کی, اس نے آپ کو مطلب ہے کہ چانٹا مارا, آپ نے اٹھا کے گھوسا رکھ دیا, اس نے لات ہوا میں اچھالی, آپ نے کس کے پیٹ میں رکھ دی, پولیس آئی دونوں کو اٹھا کے بند کر دیا, بیڑا پار دونوں کا, بیڑا اگر جو بھی ہونا تھا ہو گیا. تو اس لیے اگر بھلائی سے ٹالیں گے تو دونوں جہاں کی بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ, بہت ساری برائیوں سے اور آپتوں سے بچے رہیں گے. تو آپس میں حسن سلوک کی عادت ڈالیں, اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں سیکھتے رہیں گے اور آپ کا ذہن جو ہے نا بنتا رہے گا. ورنہ یہ خالی ایک بار سن کر ذہن بن جانا ضروری نہیں ہے. دوسرے سوال کا جواب, بڑوں اور چھوٹوں کا ساتھ رہنا, یہ تو سچی بات ہے کہ بہت خطرناک ہے. چھوٹا جو ہے نا یہ بڑے کے حق میں مثل انگارہ ہے, انگارہ اس کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے. اور میں کن مانوں اگر انگارہ کہتا ہوں, یہ بڑے سمجھتے ہوں, ضرور سمجھتے ہوں گے, چھوٹے کی دلازاری نہ کرے کہ تم انگارہ ہے, یا الیاس نے تم انگارہ بول دیا تو اس کی چیڑ رکھ دی, تو اس کی بھی ممانعت ہے. ولا تنابزوا بالالقاب, اور برے لقب سے مت پکار, برے القاب سے مت پکارو. تو کسی کا برا نام نہ رکھے تو کسی کا انگارہ نام رکھ دیا آپ نے چیڑ کے لیے, یہ برا نام, اس سے بھی اجتناب. سمجھانے کے لیے کہ چھوٹا جو ہے بڑے کے لیے گناہ کا باعث بن سکتا ہے, بدنگاہی, یا اس سے بھی آگے بڑھے تو ہاتھ لگانا, چھونا, لپٹنا, چپٹنا, یا نعوذ باللہ مزید آگے بڑھے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ جو بڑھے گا آگے, بعضوں کا دنیا میں بھی پکڑا تو جاتا ہے, اکثر پکڑا جاتا ہے, پھر جو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے وہ بس وہ دیکھنے والی ہوتی ہے, کہ جس طرح لوگ اس کو جوتے مارتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں اور اپنے مقام سے بری طرح گر جاتا ہے, گھر میں بھی منہ دکھانے کا نہیں ہوتا, محلے میں منہ دکھانے کا نہیں رہتا, دوستوں میں منہ دکھانے ایسا نہیں رہتا, بہت اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. یہ تو دنیا میں اور آخرت کی رسوائی باقی. اس لیے شروع کا ہی راستہ روک دیں, آنکھوں کا ہی آدمی راستہ روک دیں. آنکھوں کے ذریعے ہی ابتدا ہوتی ہے, اس کے بعد بندہ آگے بڑھتا ہے. پہلے آنکھیں بہکتی ہیں, پھر دل بہکتا ہے, پھر ستر بہکتا ہے. تو چھوٹوں سے تو بڑوں کی دوستی ہونی ہی نہیں چاہیے, ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے, اگر ہے بھی تو اس کو ختم کر دیجیے. اور اگر نعوذ باللہ لذت کے ساتھ دوستی رکھی تو توبہ بھی کیجیے, کہ شہوت کے ساتھ امرت کو دیکھنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ امرت سندھی کی تباہ کاریہ, اس کو ضرور پڑھیے. اگر پڑھ بھی لیا تھا تو دوبارہ پڑھ لیجئے, تو تھوڑے تھوڑے وقت میں اس کو پڑھنے سے آپ کے لیے تازہ ہوتا رہے گا. شیطان پڑھنے نہیں دے گا, لیکن اب اگر خدا نہ خاصا آپ کے ایسے مسائل ہو جن کے, تو ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ان سے بچنے کا ذہن اس کا بنتا رہے, تجدید ہوتی رہے ذہن کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.